रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसी यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। आप कुर्सी पर बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं तो कमल बिछा दो, आगे आगे की पंक्ति में कमल बिछा दो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनं आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। श्री राम सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। श्री राम सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री यमुना महारानी की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। सब संतन की जय। श्री मलूकदासी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर श्री वंशीवट श्री ज्ञान गुदरी की के मध्य में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं ब्राह्मणों की संतों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज सहारनपुर वाले व्यास जी महाराज भी विराजमान है। आपकी गौ सेवा का की छवियों को देख करके और आपके भाव को देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आप कह रहे थे कि आपकी प्रेरणा से गो सेवा और ये सब प्रवृत्ति शुरू हुई, अच्छी बात है, आपके मन में भाव है। बाकी हम कहीं भी कुछ भी नहीं है, भगवान के संकल्प से भगवान की कृपा से ही आपने इस पवित्र कार्य का शुभारंभ किया है। सुनते तो बहुत लोग हैं, पर सुनने के बाद क्रिया रूप में परिणति किसी सुपात्र के द्वारा ही हो पाती है। जो भूमि उर्वरा होती है उसमें आड़ा टेढ़ा कैसी बीज पड़ जाए, अंकुरण हुए बिना रहता नहीं। तो आपकी हृदय की भूमि बड़ी उर्वरा है, जिससे आपने अच्छे विचारों को ग्रहण किया और उसका लाभ आपके सहित बहुत से लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे परम आदरणीय श्रद्धे पंडित श्री झाजी विराजमान है, हमको पहले 10-11 तारीख में जाने का विचार, फिर 13 तारीख में जाने का विचार, फिर 16 तारीख तो वहां पहुंचना ही था, कल 16 तारीख थी, 15 को रात तक पहुंच के 16 को लखनऊ में आपके निवास पर रहना था, लेकिन भगवद इच्छा से, अपरिहार्य कारण तो क्या कहें, भगवद इच्छा से जो यात्राओं के क्रम थे उनमें कुछ फेर बदल हुआ, नहीं जा सके बक्सर भी लखनऊ भी। तो आप स्वयं कृपा करके पधारे, बोले स्थिति में आपका दर्शन करना था तो आप नहीं आ सके तो हम ही दर्शन के लिए आ जाएं। तो पूज्य श्री बटोही झा जी ने अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया है, तो कुछ भाव हैं वो निवेदित करना चाहते हैं, तो माइक दे दें उनको, चाहे यही माइक लंबा कर दें, खड़ा कर दें, आ जा। कुछ अपने भाव वो निवेदित करेंगे, यानी से ठंडा है, जहाँ आ जाए कंबल जाए, सुबह प्रणाम तुम्हें। आप यहाँ आ जाए, इसको तुम खड़ा कर दो सीताराम भैया, इसको खड़ा कर दो, इसमें उनको पकड़ना नहीं पड़ेगा, इसको इसको ही खड़ा कर दो, उठा के कर दो। आप लोगों को सादर नमन करते हुए बहुत संक्षेप में मुझे कहना है, जो पेज है उसको बोलना है, महाराज ने आज्ञा की है। महापुरुष जब हम पधारते हैं तो वहाँ उनका जो स्वागत अभिनंदन प्रस्तुत होता है वो प्रारंभिक उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत अभिनंदन मध्यागत परम तीर्थ सत्पुंसम, ऐसे महापुरुष जहाँ पधारते हैं परम तीर्थ से पधारते हैं ऐसे सत्पुरुष का स्वागत है, अभिनंदन है। नर वर द्विज वर बुध वर सद वर, आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्तम ततो विकृता तस्माद वैदिक धर्म कर्म निरता विद्वत्व मस्मत परम। मनुष्य शरीर पाना, उसमें फिर ब्राह्मण होना, उसमें फिर विद्वान होना, उसमें फिर वैष्णव होना, उसमें भी संत शिरोमणि होना और सहृदय शिरोमणि होना। जिस ग्रंथ को जिस संप्रदाय में आप बुलाए जाते हैं लगता है कि उसी संप्रदाय के आप हैं, उसी के आचार्यों का गुणगान, सदग्रंथों का गुणगान आप प्रस्तुत करते हैं। ये सहृदयता के कारण होता है। नर वर द्विज वर बुध वर सद वर वैष्णव वर सहृदय वर हरि गुरु चरण कमल युजित हृत सारस्वत वर वर वर बरे भ्यो भी बरा है वर बरा हरि गुरु चरण कमल में आपने हृदय को योजित कर रखा है, इसलिए ये सारे सद्गुण आप में विराजित हैं। आप कहाँ से पधारते हैं? वृंदाविपिनाद यमुना वंशी वट गोपी स्वनिकेतात मलुक तपस्थल पीठ स्वामी विश्रुत भागवतानं स्वागते मभिनंदन मभ्यागत परम तीर्थ सत्पुंसं स्वागते मभिनंदन मध्यागत सद्बुध गुरु वर्यानां। आपको यहाँ से बक्सर हर वर्ष जाते हैं, श्री राम सीताराम विवाह उत्सव में हर वर्ष बक्सर जाते हैं। वो कार्यक्रम था जैसे महाराज जी ने स्वयं कहा है, तो श्री राम जी को प्रथम नमन करते हुए भागवत वचन श्री गीता जी का एक वाक्य है, मासानाम मार्ग शीर्षो हम, ये चल रहा है, ये मार्ग शीर्ष चल रहा है। वो वर्तमान राम स्त्रिय प्रथमतः प्रणतिम विधाय, श्री राम जी को प्रणति करके राम श्रिय प्रथमतः प्रणतिम विधाय प्रौस्तौमि भागवत विसुत पूत वाक्यम मासे स्वहं प्रिय सखी अर्जुन मार्ग शीर्षः मासे स्वहं प्रिय सखी अर्जुन मार्ग शीर्षः कालः स एव समये त्वि वर्तमानः। और इस मास में पंचमी को, शुक्ल पंचमी को श्री सीताराम विवाह उत्सव का गुणगान होता है, मनाया जाता है प्रमोद पूर्वक। जी गीयते निखिल वैष्णव राम भक्तै मासे त्रिहैव मुदितै रथ मन्यते च श्री मैथिली जनक जा रविवंश दीप श्री राम सत परिणयोत्सव ता प्रमोद है। अब श्री जानकी श्री राम जी के चरण कमल में जिनकी मनस्थिति है उनके आत्मा में न धर्म कोई भय नहीं है। भय एक निश्चित अर्थ में ही, लेकिन कोई संकोच नहीं है, कोई आलस्य नहीं है, कोई दैन नहीं है, हैं? सीताराम चरण कमल में जिनका हृदय सन्निविष्ट है उनके लिए कोई भय डर नहीं है। महाराज जी संस्कृत में डर का अर्थ डर होता है, वही डर अपभ्रंश होकर डर हो गया है। तो ये सारा संसार जिसके लिए तुलसी वन के समान है, तुलसी वन वृंदावन, जिसके लिए तुलसी वन के समान है, जिनके हृदय में श्री सीताराम सरकार जी सन्निविष्ट हैं, उनके लिए सारा संसार वृंदावन के समान है, अमृत रूप है, मृगाद स्वरूपी मृगाद व्याघ्र, व्याघ्र सर बक्सर, तो व्याघ्र सर सरानाम व्याघ्र व्याघ्र सर है सरोवरों में श्रेष्ठ बक्सर, वो भी उसके लिए अमृत के समान है जिसके हृदय में सीताराम विराजमान है। न धर्मात्मन किंचन जानकी रघुपति द्वय पाद मन स्थिते जगदिदम तुलसीवन सन्निभम जगदिदम तुलसीवन सन्निभम यमृतमस्य मृगाद सरोपि च। और मृगाद व्याघ्र तो कोश में तो मृगादन है, एक ही बात है, कृव्याद जैसे कृव्याद होता है, और दाता एक राम भिखारी सब दुनिया, तो दाता जो राम ही जी हैं, इसीलिए उनकी नगरी अयोध्या प्रिय है, क्योंकि वो योद्धा योद्धुम योग्यान भवती सा अयोध्या, वहाँ युद्ध नहीं है, संघर्ष नहीं है, कलह नहीं है, इसीलिए वो नगरी उनको प्रिय है। लंका में युद्ध है, संघर्ष है, किष्किंधा में युद्ध है, संघर्ष है, लेकिन अयोध्या में देना ही देना है, छोड़ना ही छोड़ना है, वहां लेना ही लेना है, इसीलिए अयोध्या उनको प्रिय है, और इसीलिए उनको स्थान स्थान पर भ्रमण करना पड़ा, वानर कुल में, वानर नगर में, राक्षस कुल में उनको भ्रमण करना पड़ा, और विश्राम कहाँ करते हैं, मिथिला नगरी में। वहां के लोग कहते हैं विवाह के उपरांत राम जी गए नहीं, वहीं पर स्थित है, विश्राम मिलता है उनको मिथिला में। दाता खिले जगति केवल मात्र रामो अयोध्या ततः प्रियतमा नगरी तदीया स्थाने परिभ्रमति वानर राक्षसानां विश्राम्यति त्वलमसौ मिथिला नगर्याम। जिनका व्रत आचरण संतत सदा शोभन होता है, सम्यक होता है, वही संत पुरुष महामानव होते हैं। सम्यक संतत मेव वृत्तमथ सश्री सन महामानव, जिनका आचरण व्यवहार जीवन पर्यंत शोभन होता है वही महामानव होते हैं। वो आज जहाँ जाते हैं ये, वहाँ इनको कहा जाता है, वो आज हमारे यहाँ अपनी अहित की कृपा से हमारे वासस्थान में पहुंचे हैं, ऐसे महान अतिथि, और स्पष्ट रूप से वो लक्ष्मणपुरी का विकास नगर आज विकास नगर सिद्ध हो गया। लक्ष्मणपुरी का विकास नगर सिद्ध हो गया क्योंकि जिनकी जिनकी आत्मा स्वच्छ है, निर्मल है, अनुराग युक्त है, उनके कार्तार्थी भाव से, कृतार्थता के भाव से स्पष्ट हो गया कि महापुरुष के आने से ये विकास नगर विकसित हो गया है। सम्यक संतत मेव वृत्तमथ सश्री सन महामानव शोध्याप्तो निजया त्वहेतु कृपया स्मद्वास माप्तो तिथि आप्तो तिथि आप्तो पुरुष रागादि वसाद अपि नानिथा वादी स्व आप्त ऐसे आप्तो पुरुष परम पुरुष प्रमाण पुरुष वहाँ पधारे जहाँ पधारते हैं वहाँ के लोग कहते हैं स्पष्टम साम्प्रतमा विकास नगरम श्री लक्ष्मणास्थान के स्वच्छानां स्फुटमात्मनां विकसनम कार्तार्थ्य भावद्युते। ये तो स्वागत हुआ, परिचय हुआ। पुण्यम तीर्थ संत सम्मेलनम, पुण्य क्या है, तीर्थ से संबद्ध संत का सम्मिलन हो जाए, वो उससे बढ़ के पुण्य कुछ नहीं है। जैसे कि आज कथावाचक जी आए हैं, कितनी सुंदरता हो रही है। पुण्यम तीर्थ संत सम्मिलनम पावन धामनी संत जन बसती पावन धामनी संत जन पावन क्षेत्र में संत रहते हैं, संत जहाँ होते हैं उस स्थान पावन हो जाता है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। पावन धामी संत जन बसती सत्थिति भू पावनता पुण्य धरा सद्वर संयोगात समय स्थिति तीर्थत्वम। जिस स्थान पर संत पहुंचते हैं वह क्षण वो समय और वो स्थिति वो परिस्थिति भी तीर्थ हो जाते हैं, वो तीर्थ हो जाते हैं। पुण्य धारा सद्वर संयोगात समय स्थिति तीर्थत्वम महामानवो खिल हित का अखिल कारी सर्व प्रिय सचिल कह स्थानम समय है स्थिति रखिला चादु व्यक्तिया स्फुट तीर्था। तो सत्पुरुष सद व्यक्ति के संपर्क से देश काल पर स्थित सब पवित्र हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं। ये सारे पवित्र रहते हैं लेकिन अगर असत वास करेगा तो फिर अतिरिक्तता हो जाती है। अब अंतिम है, अब जब ये जाने लगते हैं तो इनसे प्रार्थना करते हैं, वो आते ही महाराज जी वो आते ही प्रार्थना करते हैं, गुरुवरे करुणामयी मई वर्षतु, ऐ गुरुवर मई करुणाम वर्षतु, गुरुवरे करुणामयी मई वर्षतु आत्मनिवीततम मोह तिमिरम, आत्मनिवीततम मोह तिमिर ज्ञान जमी में नाशय, आत्म परात्मा लोक छटया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका आलोक की छटा से इसका ज्ञान करा के, आत्म परात्मा लोक छटया कृपया निजया स्वात्मन। क्योंकि आप सु आत्मा है, आपका आपकी आत्मा स्पष्ट है, उस स्पष्ट आत्मा में चराचर प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ज्ञान करा के हमें अज्ञान हमारे अज्ञान से उत्पन्न मोह तिमिर को दूर करें। आप क्या हैं, गगन हृदय, गगन के समान हृदय विशाल है, धरणी क्षमता युक्त पृथ्वी की तरह क्षमावान हैं आप, शशि शीतल हैं चंद की तरह शीतल हैं, और वचनामृत है, आपके वचन अमृत रूप हैं, शशि के समान शीतल वचन अमृत रूप है आपका, और स्मृति लब्धि स्थित वितरण कृपया, आपकी स्मृति बनी रहे, आपके माध्यम से आत्मस्मृति हो जाए और उसके माध्यम से निज प्रसादम प्रकट अपना अनुग्रह को प्रकाशित करें। गगन हृदय धरणी क्षमतायुत शशि शीतल वचनामृत स्मृति लब्धि स्थिति वितरण कृप वितरण कृत्या निज प्रसादम प्रकटय, निज प्रसादम प्रकटय गुरुवर करुणामयी मई वर्षतु, प्रभुवर करुणा कण मी वर्षतु, करुणा कण मी वर्षतु, प्रियवर करुणा कण पात्रम कुरु, करुणा कण पात्रम कुरु। एक बात कह दें, जहाँ कहीं संतों की महिमा होती है, गुरुजनों की महिमा होती है, उनकी महिमा गाई जाती है, कही जाती है, उसका संबंध यदि हम स्वयं से जोड़ते हैं तो यहाँ वहाँ नहीं इधर आ जाए, राजन यही विराज। यदि हम स्वयं से जोड़ते हैं तो वो हमारा अज्ञान है। संत की स्तुति हो रही है तो जिनमें संतत्व है उनकी स्तुति हो रही है, हम उन संतों का गुणगान कर रहे हैं। गुरुदेव मानकर स्तुति हो रही है तो न तो हमें संतत्व है ना ही हमें गुरुत्व है। संतत्व भी श्री महाराज जी में है और गुरुत्व भी श्री गुरुदेव में है। इसलिए जहाँ कहीं संत की महिमा गाई जा रही है तो संतों की गुरुजनों की महिमा गाई जा रही है, और गुरु जी की महिमा गाई जा रही तो गुरु जी की तो गाई जा रही है। अब गुरु जी की आरती की जा रही है तो किसी ने हमसे कहा कि आप क्यों गा रहे हैं, आपकी तो लोग आरती कर रहे हैं, आप क्यों गा रहे हैं। भाई आप लोग जिस भाव से गा रहे हैं आपकी बात आप जाने, हम भी अपने गुरु जी की आरती कर रहे हैं। क्योंकि गुरु महिमा जो सुनाई जा रही है वो हम थोड़े गुरु हैं, गुरु जी ही गुरु हैं, उनकी ही महिमा गाई जा रही है। संत भी वही हैं, सदगुरु भी वही हैं। तो आपके भाव को खूब बंधन है, आपने पूज्य गुरुवर भक्तमाली जी महाराज का स्तवन किया। अब हम लोग विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उस क्रम में पद संख्या 119, 118 तक कल चर्चा हो चुकी है, आज 119वां पद है। बहुत सुंदर पद है। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे, हे हरि निज स्वभाव नहीं त्यागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यह लागी उपाई, भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यह लागी उपाई, को भल कहू देऊ कछु असि बासना न उरते जाई, को भल कहू देऊ कछु असि वासना न उरते जाई, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे। जेहि निसि सकल जीव सुतहि तव कृपा पात्र जन जागे, जेहि निसि सकल जीव सुतहि तव कृपा पात्र जन जागे, निज करनी विपरीत देखी मुहि समुझी महा भय लागे, निज करनी विपरीत देखी मुहि समुझी महाभय लागे। हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे, हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे। यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, सुख इच्छत दुख पावे हरि, सुख इच्छत दुख पावे। चित्रकार करही न जथा, चित्रकार करही न जथा, स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। हे हरि स्वार्थ बिन चित्र बनावे, हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे, हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे। ऋषि केश सुनी नाऊ जाऊ बली, ऋषि केश सुनी नाऊ जाऊ बली, अति भरोस जिय मोरे, अति भरोस जिय। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बनी प्रभु ते तोरे, हरे बनी प्रभु तोरे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे। देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे, हे हरि निज स्वभाव नहीं त्यागे। हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे, हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं कि हे हरि भ्रम की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। भ्रम जो है उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। भ्रम की निवृत्ति का दुख निवृत्ति से संबंध है। भ्रम की निवृत्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई। संशयात्मक ज्ञान को भ्रम कहा गया और भ्रम ऐसी व्याधि है, कई बार जीव को भ्रम हो जाता है तो वह अपने अज्ञान को ही ज्ञान मानकर संतुष्ट रहता है। है वह विपरीत ज्ञान, अज्ञान ही है, क्योंकि वह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, वो भ्रम से जन्य ज्ञान है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य उस अज्ञान को ही ज्ञान मानकर जीता रहता है, असंतुष्ट भी रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे अज्ञान उतना दुखद नहीं है, अज्ञान उतना दुखद नहीं है जितना अज्ञान को ज्ञान मानना दुखद है। हमें पता लग गया कि अज्ञान है, उसका त्याग कर दिया हमने, क्योंकि आत्मा जो है ना वो ज्ञान स्वरूप ही है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, इसलिए ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, ज्ञान तो है, अज्ञान ज्ञान का आवरण बना हुआ है, अज्ञान के हटते ही ज्ञान स्वरूप प्राप्ति अनुभूति होने लग जाती है। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा, अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, सत्संग के द्वारा, साधु पुरुषों की सेवा के द्वारा, सदाचार के द्वारा, सद्विचार के द्वारा वो अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो जीव की ज्ञान स्वरूप में स्थिति हो जाती है। देखो, भ्रम संशय संदेह इन सब की निवृत्ति कब तक नहीं होगी? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार कहो या परमात्म साक्षात्कार कहो, दो बातें नहीं है। अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति कहो या भगवद अनुभूति कहो, एक ही बात है, क्योंकि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते बदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जब तक उन भगवान की अपरोक्षानुभूति नहीं होगी, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, तब तक भ्रम संदेह आदि की निवृत्ति संभव नहीं है। अब भगवान का अनुभव हो गया तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। दर्शन भी अंतिम दर्शन, अंतिम दर्शन जानते हैं? हमारे यहाँ महापुरुषों ने भगवान के साक्षात्कार के कई प्रकार बताए हैं। सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक साधन में लग गए, धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल हुआ, अंतःकरण पर पड़े हुए रजोगुण तमोगुण के संस्कार शिथिल हुए, कम हुए, और हमारे अंतःकरण में सात्विकता बढ़ी, पुष्ट हुई, तो फिर हमें स्वप्नादि के द्वारा उसकी अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए स्वप्न को साधक की साधना का, उपासना का दर्पण माना गया। स्वप्न जो है ना, वो साधक की उपासना का, साधना का दर्पण है। दर्पण में जैसे दिखाई पड़ता अपना स्वरूप, ऐसे ही हमारा साधन ठीक चल रहा है कि नहीं, यह साधक को अपने स्वप्नों के द्वारा पता चलता है। हम साधन खूब कर रहे हैं, पर रजोगुणी तमोगुणी दृश्य हमारे स्वप्न में आ रहे हैं, अपवित्र अशुद्ध दृश्य हमारे स्वप्न में आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हमारे चित्त के ऊपर से रजोगुण तमोगुण के संस्कार समाप्त नहीं हुए। उसके लिए हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और अधिक ईमानदारी से सत्संग करने की, और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते, हर समय अधिक से अधिक श्री हरि नाम के आश्रय की आवश्यकता है। निराश तो होना ही नहीं। पहले सात्विक पदार्थों का दर्शन स्वप्न में आरंभ होता है, देवी देवताओं का दर्शन, ऋषि मुनियों का दर्शन, गंगा आदि पवित्र नदियों का दर्शन, गौ ब्राह्मण का दर्शन, संत का दर्शन। धीरे धीरे सात्विकता और अधिक बढ़ती है। जब चित्त गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब भगवत लीलाओं की अनुभूतियां होती, विलक्षण विलक्षण भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं, और वह स्वप्न स्वप्न नहीं रह जाता है। स्वप्न को लोग मिथ्या कहते हैं, पर जिन भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है उनको तो मिथ्या सोचना भी बड़ा भारी पाप है, वो तो मिथ्या नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है। इसलिए स्वप्न भले ही मिथ्या हो पर स्वप्न में दिखने वाले भगवान मिथ्या नहीं है, वे तो परम सत्य हैं। और भक्तों के स्वप्न भी सत्य होते हैं। स्वप्न भी सत्य होते हैं। हमारे वृंदावन में परम श्रद्धे पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जिनका इस बार 103वां जयंती महोत्सव मनाया जाएगा बीण वृंद कुंज में, परम श्रद्धे पूज्य श्री अच्युत लाल भट्ट जी, सुंदर प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। उन पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के निकट एक पंडित जी रहते थे, नर्मदा क्षेत्र के ब्राह्मण देवता, नर्मदे ब्राह्मण थे, पंडित श्री मोती राम जी, अद्भुत साधु सेवी थे वे। उनका चरित्र कहने से अभी हमारा प्रयोजन नहीं है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि वे संतों को प्रार्थना करते थे कि आप लोग तो भजन करो, रोटी मांग के हम लाएंगे। साधु भजन करते थे, वो रोटी मांग के लाते थे, मधुकरी मांग के लाते थे, संतों को जिमाते थे, खूब सेवा करते थे। उनको टीवी हो गई, क्षय रोग हो गया, अब अस्वस्थ हो गए तो संत ही सेवा करने लग गए उनकी, तो बड़े दुखी हो गए। आए तो सब छोड़ के इसलिए थे कि साधु सेवा करेंगे, अब हमारा शरीर इस अवस्था में पहुंच गया कि साधुओं को ही हमारी सेवा में ध्यान देना पड़ रहा है, बड़े दुखी हुए। एक रात्रि रोने लगे, इससे अच्छा तो हमारा शरीर छूट जाता तो ठीक था। तो रोते रोते नींद आ गई, सो गए तो एक महात्मा स्वप्न में आए। अरे मोती राम जी, पंडित जी रोते क्यों हो? उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला, एक पुड़िया निकाली, लो सवेरे पानी पीते हो ना, पानी पीने के साथ ही इस पुड़िया को खा लेना, फिर पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। अभी तो बहुत दिन सेवा करनी है, क्यों रोते हो? स्वप्न में कहे कि महात्मा चले गए। और इन्होंने वो पुड़िया लेके अपनी तकिया के नीचे रख ली, और जब सो के उठे तो सोचने लगे, अरे सपना आया था। वो तकिया जैसी हटाई तो पुड़िया निकली, लो अब स्वप्न सत्य हुआ कि नहीं हुआ? और उन्होंने पुड़िया खा करके पानी पी लिया, इसके बाद उनको इतनी, पहले इतनी क्षीणता आ गई थी शरीर में कि वो अपने स्वयं चलकर शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते थे, और वो सब काम करने लगे उठ के। पुड़िया खाई नहीं कि शरीर में तत्काल शक्ति आ गई, सब काम करने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या, हम तो ठीक है। धीरे धीरे शरीर भी कमजोर था, ठीक होने लग गया। तो ले कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं पनप रही है, इनको चेकअप कराओ कि टीवी का क्या हुआ। चेकअप कराए, बोले इनको कोई टीवी भी नहीं है, तो बिल्कुल स्वस्थ है। बोलो वृंदावन बिहारी। ये इसी वृंदावन की घटना है, और उन पंडित श्री मोती राम जी का हमने दर्शन किया है जिनकी ये घटना है। कई साल बाद उनका शरीर पूरा हुआ। स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाते। लोग कहते हैं कि इतने बजे रात्रि के स्वप्न सत्य होते हैं, इतने बजे के स्वप्न झूठे होते हैं। हम ऐसे स्वप्न की बात आपको बता सकते हैं कि दिन दहाड़े देखा हुआ स्वप्न सत्य हो, कितनी देर में इधर देखा नहीं कि उधर सत्य हो गया। हमारे महाराज जी के पास रहते थे संत श्री हरिराम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े नाम जापक संत थे। तो जब तक उनका शरीर चलता था एक जगह नहीं ठहरते थे, घूमते ही रहते थे। तो मध्य प्रदेश के एक गांव में थे, और वहां गिर गए तो उनका कूल्हा टूट गया। गांव के लोग इलाज ठीक से करा नहीं पाए, बाबा ने मना कर दिया हॉस्पिटल जाने से। तो वहां कोई इलाज तो था नहीं, और धीरे धीरे वो कूल्हा ऐसे ही रह गया। तब वो लोग वहाँ ध्यान नहीं देते थे सेवा में, तो फिर एक उनके जयपुर में ब्राह्मण देवता उनके शिष्य थे, उस परिवार में बाबा को लोगों ने पहुंचा दिया। अब वहाँ भी वो जो शिष्य थे वो तो भगवत धाम चले गए थे, उनके पुत्र आदि थे वो भी अपने काम धंधे में चले जाते, संत वृद्ध संत की सेवा कौन करे। तो वो लोग बाबा को महाराज जी के पास पहुंचा गए, महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, दास वहीं था। तो ये सारी घटना जय जी, ये सारी घटना हमने स्वप्न में देखी। हाँ, कि बाबा मुड़ारा गांव से वहां पहुंचे हैं जयपुर में अमुक जगह, और एक कुछ सांवले से रंग का लड़का है, 25-30 वर्ष की आयु का होगा, पैंट पहने हुए है। वो लड़का उनको सुदामा कुटी का, जहाँ पहले नीचे जनरेटर रखा रहता था, वहाँ बाबा को बिठा दिया है और आकर हमसे बोला कि हमने हरेराम बाबा को यहाँ पहुँचा दिया है, अब हम तो वापस जा रहे हैं, अब जैसे आप चाहो वैसे उनकी सेवा करो। और बाबा की काट कूल्हा टूटा हुआ है, ये बात। बाबा बेचारे बैठे हैं जनरेटर के पास बैठे हैं, ये हमने सपने में देखा। कितने बजे? दिन में 2-2.5 बजे, गर्मी का समय था। तो जैसे ही हड़बड़ा के हम उठे, तो उठ करके किसी को बोले, उसके पहले जैसे किवाड़ खोलकर वही लड़का जिसको स्वप्न में देखा था वही लड़का सामने आ गया, और जो स्वप्न में देखा था वो पूरी बात उसने सुना दी खड़े खड़े। हम तो किसी कुछ बोले नहीं पाए, बोला हरे राम बाबा हमारे पिताजी के गुरुजी हैं, और वो ऐसे ऐसे अमुक गांव में थे, वहां उनका कूल्हा टूट गया, गांव के लोग मेरे यहाँ भेज गए, अब मेरी माँ घर में है और मैं काम पे चला जाता हूँ, घर में कोई सेवा करने वाला है नहीं। तो हमने इनको पूछा तो इन्होंने कहा महाराज जी का नाम कि महाराज श्री भक्तमाली जी के पास हमको पहुँचा दो। तो अब वो बाघन की कहाँ है बाबा, बोले वो जनरेटर के पास में बिठा गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। हम उसके पीछे पीछे दौड़ के गए, तब तक वो 3-व्हीलर में बैठ के वो तो चला गया, वो इतना डरा हुआ था कि कहीं द्वारा से इसी 3-व्हीलर में न बिठा दें हम लोग उनको, वो चला गया। और हम बाबा को ला करके फिर अंतिम क्षण तक पूज्य हरिराम बाबा की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। लगभग 4 वर्ष वे विराजे, फिर 4 वर्ष बाद 104 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, तमाम घटनाएं जिनको सुनकर सहसा किसी को विश्वास न हो। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से हमने पूछा कि महाराज ऐसा कैसे होता है, स्वप्न भी, लोग कहते स्वप्न तो झूठे होते, पर स्वप्न भी यहाँ झूठे नहीं होते, एकदम सत्य ही हो रहे हैं। तब उन्होंने ये बात कही कि चित्त जब त्रिगुण से ऊपर उठता है तब इस प्रकार के दृश्य दिखने लग जाते हैं, ऐसा पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा। तो स्वप्न का दर्शन भी सामान्य नहीं है, असामान्य है। किसी भाग्यशाली को भगवान का स्वप्न में दर्शन होता है वह भी भाग्यशाली है, पर स्वप्न के दर्शन से ध्यान का दर्शन और अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि विशुद्धांतकरण में ही भगवान का ध्यान प्रकट होता है, अशुद्ध चित्त में भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। इसलिए तो हरिनाम का आश्रय है। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, चित्रूपी दर्पण को श्री हरिनाम पवित्र करने वाला है। जब तक चित्रूपी दर्पण पवित्र नहीं होगा तब तक उसमें भगवान की झांकी, युगल प्रिया लाल की झांकी तब तक उसमें नहीं होगी। कथा कीर्तन ही चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। चित्त अंतर्मुख हुए बिना ध्यान नहीं बनेगा। और वृत्ति अंतर्मुख कब होगी? जब बाह्य विषयों से पूर्ण वैराग्य होगा, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य होगा, तभी वृत्ति अंतर्मुख होगी। नहीं तो इंद्रियों का स्वाभाविक प्रवाह विषय की ओर बना ही रहेगा, और जब स्वाभाविक अपने विषय की ओर इंद्रियों का प्रवाह बना रहेगा तो चित्त शांत कैसे होगा, और अशांत चित्त में भगवान का ध्यान कैसे बनेगा? अशांत चित्त में भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान नहीं बन सकता, शांत चित्त में ही भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान बनेगा। आरंभिक अवस्था में ध्यान का सुख प्राप्त करने के लिए साधक को कुछ उपाय करने चाहिए। एक तो गुरु उपदेश से जो ध्यान आपको प्राप्त हुआ है उस ध्यान को कंठस्थ कर लें, चाहे श्लोक के रूप में अथवा किसी वाणी के छंद के रूप में, पद के रूप में, और मन ही मन उसका ध्यान उच्चारण करते हुए मानसिक उस स्वरूप की कल्पना करें, ध्यान करें। एक तो ये है। और मान लो ये ध्यान न बन पावे इस तरह से, तो और दूसरा सरल उपाय है, भगवान का जो स्वरूप जिसका आप प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन करते हैं, जो स्वरूप आपको प्रिय हो उस स्वरूप का ध्यान करें। जैसे यहाँ मंदिर में श्री रघुनाथ जी ऐसे खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं, क्या दिव्य उनकी झांकी है स्वरूप, और कोई ध्यान नहीं बनता, इसी स्वरूप का ध्यान करो। राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप का ध्यान करो, राधा रमन लाल जी के स्वरूप का ध्यान करो, बांके बिहारी लाल के स्वरूप का ध्यान करो, श्री अयोध्या कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के स्वरूप का ध्यान करो। आपको भगवान के, क्योंकि ये भी अर्चावतार है, ये साक्षात भगवान विराजमान है, कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान है। इस भाव से श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रसिक बिहारी, जो स्वरूप आपको ठाकुर जी का अतिशय प्रिय हो, जहां आपका मन लग गया उसी स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा भी न कर सकें तो जो चित्र छवि बहुत अच्छी लगती हो ठाकुर जी की, अपने चयन कर लो चित्र छवि का अपने भावना उपासना के अनुरूप, उस एक चित्र छवि को निश्चित कर लो और उसको कुछ इतने ऊपर आसन पर कि जिसमें हमें न झुकना पड़े न ऐसे करना पड़े, सीधी दृष्टि हमारी छवि पर आ जाए और मानसिक नाम जप करते हुए उस चित्र छवि में ही भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक ध्यान स्थिर करें। जैसे त्राटक होता ना, ऐसे अपलक नेत्रों से भगवान को देखें और फिर मन ही मन अपने नेत्र के मार्ग से भगवान की उस मधुराति मधुर छवि को हृदय में उतारें और हृदय सिंहासन पर उन भगवान का अनुभव करें। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करें, तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करने पर फिर भगवान के स्वरूप का, भगवान का स्वरूप ध्यान में स्थिर होने लग जाएगा। जब ध्यान में स्थिरता प्राप्त हो जाए फिर ठाकुर स्थिर हुए, फिर तो ये चंचल हैं, ये बिना लीला किए रहेंगे नहीं। जैसे ही उनका ध्यान बनने लग जाएगा फिर ठाकुर जी से वार्तालाप भी शुरू हो जाएगा, ध्यान में ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन भी आरंभ हो जाएगा, और फिर होते होते होते होते भगवत कृपा से, आचार्य कृपा से ऐसी अवस्था हो जाएगी, आंख मूंदो तो ठाकुर जी हृदय में दिखाई पड़ेंगे और नेत्र खोलो तो ठाकुर जी बाहर दिखाई पड़ेंगे। जित देखो तित श्याम मई है। ध्यान के दर्शन से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष दर्शन है। भगवत दर्शन की बहुत तीव्र व्याकुलता बढ़े, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। दर्श बिन दूखन लागे नैन, शब्द सुनत मेरी चतिया कापे, भई छिमासी रैन, दर्श बिन दूखन लागे नैन। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। क्योंकि तस्य लौल्यमेव मूल्यम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि भगवत दर्शन की कीमत क्या है, भगवत दर्शन की व्याकुलता है। और ये व्याकुलता भी साधन से नहीं आएगी, केवल अपने प्रयास से नहीं आएगी, ये नाम महाराज की कृपा से आएगी। हम बारंबार प्रार्थना करते हैं और पुनः प्रार्थना करते हैं, श्री नाम का अनन्य भाव से आश्रय लें। नाम जपते जपते जपते जपते जपते जपते वैखरी वाणी से जब मध्यमा वाणी में नाम पहुंचेगा तो अजपा जप शुरू हो जाएगा, और मध्यमा वाणी से जब नाम पश्यंती में पहुंचता है, माने वैखरी यहाँ जिह्वा, मध्यमा कंठ और पश्यंती हृदय, जब नाम हृदय में उतर जाता है, पश्यंती वाणी तक नाम पहुंचता है, तब तीव्र विरह प्रकट होता है और उस विरह में ही शुभ अशुभ जलकर भस्म होते हैं। तीव्र ताप धुता शुभा, समस्त प्रकार के अशुभों की निवृत्ति उस तीव्र ताप से ही होती है। किसी भाग्यशाली के हृदय में वह विरह की पीर उठती है और वो पीर उठेगी नाम जप से। इसलिए जब तक ऐसी अवस्था न आ जाए तब तक शांति से बैठना नहीं है, साधन को और अधिक तीव्र से तीव्र बनाते जाना है। ये स्थिति आ जाए कि दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी महाराज, सुखिया सब संसारे खावे अरुसोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरुरोवे। तो ध्यान के दर्शन से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष दर्शन है, पर प्रत्यक्ष दर्शन में भी वियोग का भय बना हुआ है। ठाकुर जी दर्शन देंगे तो सदा बने ही थोड़ी रहेंगे, दर्शन देके फिर अंतर्धान हो जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे तो रोना पड़ेगा। तो भगवान का शाश्वत दर्शन नहीं है वो, दर्शन हुआ फिर विरह हो गया। तो ये तीसरा दर्शन है, अंतिम दर्शन है सर्वगत सर्वरूप परमात्मा का सर्वत्र दर्शन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपान। तो सर्वत्र भगवत दर्शन में जैसे प्रहलाद जी ने किया, ऐसा जो सर्वत्र किया गया भगवत दर्शन वो अंतिम दर्शन है। और भगवान ने श्रीमद् भागवत में इस बात को स्वयं कहा है। करदम जी से भगवान कह रहे हैं कि पिताजी गच्छ कामम मया पृष्टो मई संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। पिताजी मेरी आज्ञा है आप संन्यास ग्रहण करें, संपूर्ण कर्मों को मुझे मेरे चरणों में समर्पित करें, इससे तुम सुदुर्जय मृत्यु को जीत लोगे और सर्व कर्म समर्पण पूर्वक शरणागति पूर्वक सुदुर्जय मृत्यु को जीत कर मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, मेरी प्राप्ति के लिए मुझे भजो। ये ठाकुर जी किससे कह रहे हैं? कपिल भगवान अपने पिता करदम जी से कह रहे हैं। अब भगवान से पूछो कि हे भले आदमी, आप स्वयं तो बेटा बन के आ गए तो प्राप्ति नहीं हुई क्या? फिर करदम जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या की तो आपने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अष्टभुज महाविष्णु के रूप में दर्शन दिया तो क्या दर्शन नहीं हुआ? पहले भी प्रत्यक्ष दर्शन हो चुका है, उसके पहले ध्यान का दर्शन हो चुका है, फिर प्रत्यक्ष दर्शन हो चुका है, फिर भगवान इतने सुलभ हुए कि बेटा ही बन के आ गए। अब कौन सी कसर प्राप्ति में रहेगी जिसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो? इसका मतलब है ये अंतिम प्राप्ति नहीं है, अंतिम प्राप्ति है सर्वत्र भगवान का अनुभव करने लग जाना, ये अंतिम प्राप्ति है। यहाँ तक पहुँचे बिना न ज्ञान पूर्ण होगा न भक्ति पूर्ण होगी। ज्ञान मार्ग में जाओ तो भी सर्वम कल्विदम ब्रह्म, और भक्ति के मार्ग में जाओ तो जित देखो तित श्याम मई है। यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं। भगवान श्री राम सबरी जी से क्या कह रहे हैं? सातम सम मुही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति है सारे जगत को मेरे स्वरूप में अनुभव करना, और संतों को मोते अधिक, संतों को मुझसे अधिक समझना। पूज्य श्री करह वाले महाराज जी एक बात कहते थे, बड़ी प्यारी बात, संतों का और भगवान का संबंध क्या है? तो कहते थे संत राम के बाप हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनक हैं, चाहे हृदय में प्रकट करें और चाहे प्रत्यक्ष प्रकट करें, उनके बिना भगवान है। संत राम के बाप हैं और संत राम के पूत। बाप भी हैं और बेटा भी हैं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत, निपूत माने निपूते रहते। तो ये जो भ्रम की निवृत्ति है वो जब तक भगवान की अप्रोक्षानुभूति नहीं होगी, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक भ्रम की, संदेह की, संशय की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक जीव दुख रहित नहीं होगा। अब यहाँ प्रश्न है कि साधन करने पर भी संशय संदेह भ्रम आदि की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है। तो तुलसीदास जी महाराज के हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, किस यत्न से माने किस उपाय से किस साधन से भ्रम भगे, भ्रम दूर हो। क्यों? क्योंकि हमारी चित्त की अवस्था ऐसी है कि देखत सुनत विचारत यह मन निज स्वभाव नहीं त्यागे। नाटक तो सब कर रहे हैं हम लोग, बाहरी नाटक, पर नाटक करने के बाद भी भीतर से कुछ भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखत संसार दिखाई पड़ रहा है, संसार की नश्वरता दिखाई पड़ रही है, संसार नश्वर है, संसार दुखरूप है, संसार विनाशी है, स्वार्थ पर टिका हुआ संसार है। ये बातें कहीं प्रवचन में सुनकर समझने की नहीं है। यदि आपकी आंख हो तो प्रत्यक्ष संसार में जीकर संसार का व्यवहार देखकर अनुभव कर लो। क्या संसार हमें दिखाई नहीं पड़ता? क्या हमारी अनुभूति में संसार नहीं आता? आ रहा है, लेकिन हमें वैराग्य नहीं होता। हम लोगों ने न जाने कितने रोगियों को देखा, कितने वृद्धों को देखा, कितने मुर्दे देखे, पर हमें तो वैराग्य नहीं जगा। और कुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने एक रोगी मनुष्य को देखा, एक बूढ़े को देखा, फिर एक मृतक को देखा, और इसके बाद एक महात्मा को भी देखा। उन्होंने चार दिखाई पड़े, एक महात्मा को भी उन्होंने देखा। वो कुछ नहीं था, एक कौपीन लगा करके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बड़े आनंद में थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रद्धेय श्री शास्त्री जी पधारे हैं, उनसे प्रार्थना है यहाँ आगे विराजे, दर्शन दे, कमल बिछाओ शास्त्री जी के, आओ इधर आ जाए प्रभु। हमारे ब्रजमंडल के एक विशिष्टतम विद्वान हैं श्रीमद् भागवत जी के विराज, अनुकूलता हो तो कुर्सी पर विराज जाए, एक कंबल दे दो उनके बिछाने के। तो हम भी संसार को देख रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में और किसी साधक के देखने में बहुत अंतर है। हम निवेदन यह कर रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ ने भी देखा, रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, और एक मृतक को देखा, और इसके बाद एक निवृत्ति निरत महात्मा को भी देखा जिसके शरीर पर कौपीन मात्र थी और वो एकदम उन्मुक्त भाव से विराजमान था। तो उसने मंत्री से पूछा कि ये कौन महानुभाव थे, इनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई भोग की सामग्री नहीं, पर ये तो बहुत आनंद में बैठे दिखाई पड़े। तो वो सबका परिचय दे रहा था कि ये रोगी है, ये वृद्ध है, हमको भी रोगी होना पड़ेगा। बोले हाँ, सब शरीर कभी न कभी रोग से ग्रसित तो होते ही हैं, तो हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। हाँ, सब शरीर कभी न कभी वृद्ध होते ही हैं, तो मुर्दा दिखाई पड़ा, ये क्या है? बोले मर गया। क्या मर गया? अरे वैसे वृद्ध होकर व्यक्ति मर जाता है, हमको भी मरना पड़ेगा। बोले हाँ तुमको भी मरना पड़ेगा। इसको क्या हो गया? तो एकदम प्रसन्न है। बोले इन्होंने सब छोड़ दिया है, संग्रह परिग्रह से मुक्त हो गए हैं, अहमता ममता से मुक्त हो गए हैं, और ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, इसलिए ये आनंद में है। तो ये संसार के दृश्य देख करके तो राजकुमार सिद्धार्थ को वैराग्य हो गया संसार से। नर्तकियों का नृत्य, संगीतज्ञों का ताल स्वर में गायन वादन, अत्यंत सुंदरी पत्नी और अत्यंत सुकुमार पुत्र, वह भी उन्हें अपने व्यामोह के बंधन में नहीं बांध के रख सका, पर वे सब कुछ त्याग कर निवृत्ति निरत हो गए। हम लोग भी देखते हैं संसार वैराग्य बिल्कुल नहीं होता। एक महापुरुष थे शास्त्री जी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक तो मानव सेवा संघ के संस्थापक थे, वो अलग थे, वो प्रज्ञा चक्षु थे, और ये पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल का उनका जन्म था, और उस जमाने में अंग्रेजी शासन जब था, उस जमाने में उन्होंने डॉक्टरी पास की थी, अंग्रेजी डॉक्टरी की डिग्री उनको मिली हुई थी, चिकित्सा जगत की डिग्री। और फिर अंग्रेजी समय से यज्ञोपवीत पहले ब्राह्मणों में हो ही जाता था, समय से यज्ञोपवीत हो गया था, संध्योपासन भी करते ही थे वो, और डॉक्टरी पास कर चुके थे। प्रयाग का कुंभ चल रहा था, अंग्रेजी शासन था, उसमें इतनी व्यवस्थाएं कुंभों में नहीं हुआ करती थी। तो श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, ज्योतिष पीठाधीश्वर, परम सिद्ध पुरुष थे, कर्पात्री जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, ये सब उन्हीं के कृपा पात्र। तो उनके दर्शन, ये भी गए कुंभ में अपने मित्रों के साथ, तो उनके दर्शन के लिए लाइन लग रही थी, ये भी लाइन में लग गए। तो एक व्यक्ति ब्रह्मचारी वो कह रहा था कि भाई देखो, स्वामी जी के दर्शन के लिए पांडाल में वही प्रवेश करे, वही आवे जो भारतीय वेशभूषा में हो। म्लेच्छों की वेशभूषा वाला व्यक्ति पांडाल के भीतर प्रवेश न करे, चरण पादुका को प्रणाम करने न आवे। तो ये लाइन में लगे लगे पहुंचे थे वहां, इतनी बात से वैराग्य हो गया कि अरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर शिखा सूत्रधारी होकर हमने ऐसी कुसंग की वेशभूषा क्यों धारण की जिससे मैं एक महात्मा को प्रणाम तक नहीं कर सकता। इसी बात से ग्लानी हो गई, लाइन से हट गए और सीधे त्रिवेणी संगम गए, अपना पैंट पजामा सब उतार करके थैला सहित सब विसर्जित कर दिया, और गोता लगाकर भयंकर माघ के महीना में ठंडी का समय, और माघ शुक्ल तृतीया थी उस दिन, माघ शुक्ल तृतीया थी महाराज, स्नान करके ठिठुरते हुए आए। तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो गया था, वो अपनी पर्णकुटी में चले गए थे, और ये बाहर खड़े थे, किसी से कुछ कहा नहीं। उसी समय स्वामी जी ने कहा, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने, बोले बाहर एक गौर वर्ण का युवक खड़ा है, उसको बड़े आदर पूर्वक लेके आओ। ब्रह्मचारी को कहा, ये खड़े थे रो रहे थे, बोले स्वामी जी ने तुमको भीतर बुलाया, क्या कहना? आए, साष्टांग प्रणाम किया, तो श्री ब्रह्मानंद जी महाराज किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते थे। कहा तुम अधिकारी हो, तुम्हारे जैसे मन में प्रसन्नता हो वैसे कर लो। सिर चरणों में रख दिया उन्होंने, बहुत प्रेम से प्रणाम किया। अब कुछ नहीं पूछा उन्होंने, तुरंत उन्होंने वस्त्र दे दिए और कहा मेरे पास रहो और बसंत पंचमी को तुमको नैश्चिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे, कुछ समय रहकर मेरे पास साधन करो और पढ़ो, योगाभ्यास भी करो और फिर समय आने पर हम तुम्हें सन्यास देंगे। ये तो कुछ बोले ही नहीं और बसंत पंचमी को ये नैश्चिक ब्रह्मचारी हो गए और फिर उसके कुछ वर्ष बाद उनको सन्यास मिल गया, दंड सन्यास मिल गया। और महाराज हम आपको क्या कहें, पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो, शास्त्र मर्यादा से सन्यास धर्म का पालन करने वाले का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, कर्पात्री जी महाराज कहते थे। और वे यह भी कहते थे इस युग में किसी ऋषिकल्प ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए, धर्मसंग वाले गुरु। इन दो महानुभावों से कर्पात्री जी बहुत संतुष्ट थे। पूज्य शरणानंद श्री शरणानंद सरस्वती जी के पास लगभग एक वर्ष रहने का अवसर हमें प्राप्त हुआ अपने बाल्यकाल में। न शिष्या ननुबधनीयात ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून। शिष्यान की क्या चले, शिष्य ही नहीं बनाए उन्होंने पूरे जीवन में, स्वयं चलना नहीं, कोई किसी को चेला नहीं, ना गृहस्थ ना सन्यासी ना कुछ नहीं, कोई शिष्य नहीं बनाए, स्पर्श किसी का भी नहीं करते थे वो, नेत्र उनके ऐसे रहते थे सहज अंतर्मुख। भीड़ भाड़ में किसी स्त्री शरीर का स्पर्श होने पर 48 घंटे तक का निर्जल व्रत करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श ही नहीं किया, फोटो नहीं खिंचाते, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, बड़े विलक्षण महात्मा थे। और ब्राह्मणों के तो कितने भक्त थे क्या कहना, गौ और ब्राह्मणों के परम भक्त थे। शास्त्री जी ऐसा हमने कहीं अब तक अपने जीवन में नहीं देखा, क्षेत्र के ब्राह्मण यज्ञशाला में आओ नाम लिखाओ, यज्ञ नहीं हो रहा पर यज्ञशाला में बैठकर त्रिकाल संध्या करो, वहीं बाल भोग करो, वहीं राजभोग करो, वहीं व्यारू करो, और किसी जजमान का पूजा पाठ करना हो मिल जाए तो करो, नहीं तो ऐसे अपना राम राम करो, घर में कोई काम नहीं है तुम्हारे, बस त्रिकाल संध्या यहाँ करो और संध्योपासन करने की मासिक दक्षिणा प्राप्त करो, बोलो वृंदावन बिहारी, ऐसे संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण तैयार किए उन्होंने। भिक्षान्न से निर्वाह होता था, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी घर की भिक्षा भी नहीं लेते थे, ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण चिकित्सक न हो, वो ब्राह्मण सरकारी नौकरी करने वाला न हो, वो ब्राह्मण खेती करने वाला न हो, व्यापार करने वाला न हो, ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण हो, नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, संध्योपासन करता हो, अयाज्य याजन न करता हो, तो ऐसे ब्राह्मण का अन्न वे भिक्षा में लेते थे 24 घंटे में एक बार। नहीं मिलती भिक्षा तो ऐसे ही फल खा करके या जल पी करके रह जाते थे। धीरे धीरे इस प्रकार के ब्राह्मणों का निर्माण उस क्षेत्र में हो गया। स्वामी जी हमारी भिक्षा ग्रहण करें। ऐसे तो वे कठोरता से संन्यास नियम का पालन करते थे और भगवद अनुरागी कितने थे, हरिनाम श्रवण करते ही नेत्रों से सुधार बहने लग जाती थी। जितनी देर कथा में बैठते थे अविरल अश्रुधार बहती रहती थी। शास्त्री जी इतना रोते थे, वो उनके ये गल गए थे रोते रोते, रात्रि में औषध ही लगानी पड़ती थी उनको। वेदांत के प्रकांड पंडित होते हुए भी कभी उनकी वाणी में वेदांत नहीं छलकता था। एक ही बात कहते थे हाथ जोड़कर, सब जगह एक ही प्रवचन सुना हमने उनका, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी। बस इतना ही। अब विद्वान थे ऐसा नहीं, लेकिन वे कहते थे इस कराल कलिकाल में भगवान नाम ही एकमात्र, भगवान नाम, भगवत शरणागति और भगवान नाम यही एकमात्र जीव के कल्याण का साधन है। इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहते थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो, कहते शास्त्र की रक्षा के लिए भले ही वेदांत पढ़ लो पढ़ा लो, कल्याण तो राम नाम से होगा, ऐसा कहते थे। एक कीर्तन के उद्घाटन में वे जा रहे थे आश्रम में। ही कीर्तन 18 महीने का कीर्तन शुरू हुआ था, दास भी साथ था। कीर्तन की बड़ी मधुर ध्वनि, महामंत्र के कीर्तन की मधुर ध्वनि उनके कान में पड़ी, उसी से सात्विक भाव प्रकट हो गए और वहां तक पहुंच नहीं सके, बीच में ही मूर्छित होकर गिर गए। अब समझते हैं कि हमारी बापोती है भगवान की भक्ति, हमारा प्रेम, और ये तो मायावादी सन्यासी हैं। पर भैया भक्ति किसी की बापोती नहीं है, प्रकाशते क्वापि पात्रे। किसी भी वर्ण के व्यक्ति में, किसी भी अवस्था के व्यक्ति में, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति में भगवान की भक्ति प्रकट हो सकती है। ईमानदारी से जो भगवान नाम का, भगवत चरित्र का आश्रय लेगा, भगवत शरणागति ग्रहण करेगा, निश्चित उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो दास केवल इतनी बात निवेदन कर रहा है कि उन महात्मा को इतनी सी बात से उनका संसार छूट गया, और हम कितनी बार महापुरुषों से सुनते फिर भी हमें संसार से वैराग्य नहीं होता। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखत ये कौन, देखत हम संसार की दुख रूपता को देख रहे हैं, उसके विनाशित्व को देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा है। सुनत सत्पुरुषों की, महापुरुषों की वाणी सुन रहे हैं, गीता भागवत रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं केवल सुनाने के लिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई अंश हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात तुलसीदास जी कहते, विचारत केवल संसार को देख नहीं रहे, अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मेरो मन हरिजू हठन तजे, फिर भी मन, यह मन निज स्वभाव नहीं त्यागे। इस मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो संसार की ओर है, भोगों की ओर है, विषय की ओर है, उस प्रवृत्ति को हम लौटा नहीं पा रहे हैं। इंद्रियों के विषय प्रवाह की गति को अवरुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मन की स्थिति हमारी ऐसी क्यों है, इस बात को इस पद में उन्होंने कहा है। आगे कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं कि इतना करने के बाद भी मन अपने स्वभाव का त्याग क्यों नहीं कर रहा है। इतना साधन, जो कुछ अपनी गुरु प्रदत्त साधन हमें मिला है, उस साधन को भी हम कर रहे हैं। उर्द पुण्य धारण कर रहे हैं, तुलसी धारण कर रहे हैं, एकादशी आदि का व्रत भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने पर मन अभी भी विषय में रमण कर रहा है। संसार ही अच्छा लग रहा है मन को, भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। और आप सब तो बहुत अच्छे हैं, दास बड़ी ईमानदारी से अपने बारे में स्वीकार करता है, हमसे एक माला भी भजन के नाम पर नहीं होती, एक नाम भी भजन के नाम पर नहीं होता। एक शब्द है खाना पूर्ति, खाना पूर्ति जैसे संध्या कर लेते हैं, खाना पूर्ति जैसे माला फेर लेते हैं, जैसी तन्मयता से, जैसी एकाग्रता से, जैसी व्याकुलता से भगवान का स्मरण होना चाहिए, ऐसा एक नाम भी नहीं निकलता है। दूसरों के भ्रम भगाने का ठेका हमने ले रखा, हम ठेकेदार हैं, हमारा अपना भ्रम दूर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भ्रम दूर, इसका उत्तर आगे की पंक्ति में वे कह रहे हैं, भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यह लागे उपायी। भक्ति ज्ञान वैराग्य और इसके बाद सकल साधन, तो एक तो यह अर्थ हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब साधन, दूसरा अर्थ हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के अंगभूत और जो साधन है वे साधन भी, उन साधनों की सार्थकता इसमें है कि शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य होवे और श्री कृष्ण चरण कमल में पूर्ण अनुराग हो, भगवत चरणारविंद में अनुरक्ति होवे, इसी में उनकी सफलता है। इसलिए जो भक्ति लौकिक पारलौकिक पदार्थों की प्राप्ति की कामना से की गई है उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया। अनिमित्ता भागवती ही भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरियत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। अनिमित्ता भक्ति होनी चाहिए। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रतिदति, अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। सहेतुकी होगी तो प्रतिहत हो जाएगी, अहेतुकी होगी तो ही अप्रतिहत होगी। ज्ञान, ज्ञान की स्थिति भी यही है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि भक्ति नहीं है तो वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। उसका कारण ये है कि भगवान की भक्ति जो साक्षात भगवत रूपा ही है, भगवान और भगवान की भक्ति में अंतर है क्या? अंतर होवे तो नाभाजी का दोहा पर गलत हो जाएगा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। महाराज जी ने इसका संस्कृत श्लोक तुम उठ नहीं रहा है समय, महाराज जी ने बात किया है कि नामना भिन्ना इवा भांति तत्वत स्वेक एव ही, भक्ता भक्तिश्च भक्त भक्ति और भगवान तथा गुरु नामना भिन्ना इवा वांदी तत्वतस्ते के नाम से भिन्न तत्वता एक ही। ज्ञान भी भगवान से भिन्न नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही है भगवान। ज्ञान के भी ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान की सार्थकता भी भगवत अनुराग में ही है, भगवत प्रेम में ही है। और जिस ज्ञान में हेतु है उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति उसका प्रयोजन ही नहीं है, उसका प्रयोजन तो भुक्ति है, मुक्ति है ही नहीं। एक पंडित जी छूट गए अपने परिवार से उधर नैमिषारण्य तरफ के थे, तो हमने देखा कि एक वृद्ध पंडित जी रो रहे हैं, कहीं सामने सुदाम कुटी की बात, तो हमने देखा कि देखने में विप्र देवता जैसे थे, तो मैंने कहा पंडित जी प्रणाम, रो रहे थे बेचारे, उनकी हमसे पूछा कहो बटुक जी क्या पढ़ते हैं, हमने कहा संस्कृत पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा हम संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत में बोलने लग गए, बड़ी मीठी संस्कृत बोलते थे, हम बड़े प्रसन्न भए, हम महाराज जी के पास उनको ले गए, तो महाराज जी ने उनका बड़ा आदर किया, महाराज जी सबका आदर करते ही थे, बैठे तो रोकते हुए उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के लोग पता नहीं कहाँ चले गए, मेला का समय है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, और आज रेल थी हमारी मथुरा से, ट्रेन थी, अब ट्रेन तो अब निकल गई होगी, वो लोग चले गए होंगे, हम छूट गए, हमको छोड़ दिया। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, अब कोई विदेश में नहीं हो, वृंदावन धाम में हो, आपका टिकट करवा के हम भेज देंगे, और नहीं तो अब क्या है, अब तो आपकी वानप्रस्थ की अवस्था, यहीं रहो। और व्याकरण आचार्य थे महाराज, बोले बच्चों को व्याकरण पढ़ा दिया करें, आप यहीं रहिए और ये सब बालक आपकी सेवा करेंगे, कपड़ा गमछा सब उनको दे दिया, बड़े प्रसन्न हुए। पर दूसरे दिन कहने लगे बिना घर के मन नहीं लग रहा है, बोले वहाँ ब्राह्मणी चिंता कर रही होगी, बालक को चिंता कर रहे होंगे, हमको तो महाराज भेज दो। फिर टिकट कराया, हम लोग उनको मथुरा स्टेशन में बिठा ट्रेन में बिठाने गए, महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले, उन्होंने कहा इतना शास्त्रों के अच्छे पंडित विद्वान, आपसे इतनी अच्छी अच्छी गंभीर चर्चाएं हुई उनकी दो तीन दिन में, अब घर ऐसा घर मन में क्यों घुसा हुआ है। महाराज जी बोले शास्त्र के ज्ञान के अर्जन के काल में प्रयोजन केवल गृहस्थाश्रम की वृत्ति का निर्वाह, ये प्रयोजन रहा, तो ज्ञान जो है सब प्रयोजन है, इसलिए इससे वैराग्य नहीं होगा, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। नहीं कितना अच्छा अवसर था। वैराग्य, वैराग्य की स्थिति भी यही है, ये पक्का मकान देखकर हमारे मन में वैराग्य जगे कि बहुत बढ़िया मलुक पीठ बना हुआ है, और फिर हम आवे कहें महाराज अब तो संसार में हमारा कहीं मन नहीं लगता, हमको तो भोगों से संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया, अब हमें चेला बना लो। ठीक है, चेलों की तो जरूरत है ही है, क्योंकि इतना बड़ा काम है तो कुछ न कुछ तो काम करेंगे, तो लोभ पूर्वक चेला बनाए गए, चेला बन गए, गुरुजी को अपने काम का लोभ और चेला जी का प्रयोजन तो कुछ दूसरा ही था। अब उनको पूर्ण वैराग्य जग गया, अब बाबा जी हो गए। ऐसी घटनाएं घटती हम आपको दिखावे बतावे कि साधु बन गए, और जब उनको देखा कि हमको स्थानाधिपतित्व नहीं मिला, क्योंकि यही सोचकर वो आए थे कि हमको स्थानाधिपतित्व मिलेगा, स्थान के मुखिया हम ही बनेंगे, और जब उन्होंने देखा कि अब तो हमारे हाथ से बाजी गई, कोई दूसरा ही बैठ रहा है, बैठने वाला है या बैठ गया, तो ऐसी घटनाएं भी हमने अपनी आंखों से देखी हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि लंबे समय तक साधुओं में रहने के बाद फिर घर चले गए। कहाँ गया भैया तुम्हारा वैराग्य? जंगल में एक कौपीन मात्र धारण करके, संग्रह परिग्रह से विमुक्त रह करके, सर्वथा आकाश वृत्ति से रहने वाले किसी महात्मा की रहनी को देखकर वैराग्य जगे और उनके अनुरूप हम अपने जीवन को बिता सकें, तब तो वैराग्य है। और सुंदर भोज भंडारा देख के और सुंदर व्यवस्था देख कर यदि वैराग्य जगे तो वैराग्य नहीं। वैराग्य में भी हेतु है। हम इसलिए घर छोड़े हैं कि हमको संसार के भोग श्रम करने पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, और वे ही भोग बिना श्रम के हमें यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, तो हमारा वैराग्य का प्रयोजन तो पूर्ण हो गया। यही बात है कि प्रायः लोगों की अनुभूति होती है कि हमारा वैराग्य कमजोर पड़ गया। घर छोड़ा था उस समय जैसा वैराग्य था, वैसा वैराग्य होता तो भगवान मिल गए होते। अब शिथिल क्यों हो गया? न पहले वैराग्य था न अब वैराग्य। इसलिए वैराग्य में निरंतर न्यूनता का अनुभव करता रहे, अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट न हो, अपने वैराग्य को सदा न्यून माने, कमजोर माने, तो वैराग्य बढ़ेगा। अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाए तो वैराग्य घटने लग जाए। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाक सुख वाली महाराज जी कहते थे ये प्रसाद है। वो या तो कथा के बाद दे देना या फिर संगत में दे देना, जैसा आप समझे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारी भक्ति भी भुक्ति के लिए है, हमारा ज्ञान भी भुक्ति का साधन है, और हमारा वैराग्य भी भुक्ति के लिए है। ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के साधन करते हुए तो आप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपका प्रयोजन जो है, हेतु जो आपने अपना निश्चित कर रखा है, वो यदि ठीक नहीं है तो केवल इस ज्ञान वैराग्य भक्ति का साधन करके आप अपनी वासना की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। आपका इससे अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, आपका भ्रम निवृत्त नहीं होगा। क्यों? ये ज्ञान भक्ति वैराग्य और अन्य अन्य साधन हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका आगे उत्तर दे रहे हैं तुलसीदास जी। वे कह रहे हैं, को भल कहऊ देउ कछु असि वासना न उरते जाई। भक्ति का आचरण तो करते हैं, पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्राधिगम के द्वारा, फिर अपरोक्ष ज्ञान की भी लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं, और फिर घोषणा भी कर देते हैं कि हमको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। वैराग्य भी अपना खूब प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य होता है को भल कहऊ। कोई हमें भला कहे, अरे क्या कहना, इनके जैसे भक्त कौन हो? ये तो भक्त शिरोमणि है, हमको लोग भक्त कहें, हमें भक्त माने, हमें संत माने, ये इच्छा मन में बनी हुई है। तात्पर्य क्या हुआ कि इस मान्यता के पोषण के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति का स्वरूप भरत जी के चरित्र में स्पष्ट है। लोग कहें, गुरु साहिब द्रोही सब कहें, सब कुछ कहें, संसार में हमको अच्छा कोई कहे, ऐसी इच्छा भरत जी के मन में नहीं है। बस सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। पर हमारे मन में है कि हमको लोग भक्त कहें, हमें लोग ज्ञानी कहें, हमारे वैराग्य की प्रशंसा होवे, लोग हमें विरक्त शिरोमणि कहें। तो एक तो ये इच्छा लोकेशना, को भल कहऊ। दूसरी इच्छा है देऊ कछु, भला कहे तो कुछ दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिहारी जी के पास एक हवेली है, वहां बचपन में भंडारा खाने गए, खीर मालपुआ की रसोई थी, बहुत बढ़िया खीर बनी थी। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को बड़ा स्नेह करते थे, तो कभी कोई ऐसी बढ़िया चिट्ठी आवे तो हमको भी बुला के देते थे। हमें भी चिट्ठी मिली तो 10-12 मूर्ति थे वहाँ गए, और वहाँ सुंदर भोजन थे, प्रसाद था। तो एक महात्मा वो दक्षिणा नहीं लेते थे, तो चिट्ठी तो उन्होंने दी, दक्षिणा जब मिलने लगी तो उन्होंने दक्षिणा नहीं लिया। तो भगत की विशेष श्रद्धा जी के बोले, नहीं महाराज, तो कहते हैं ये भोजन यज्ञ है और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, तो दक्षिणा तो जरूर है, भोजन के बाद दक्षिणा तो लेनी चाहिए। तो वो महात्मा बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो हाथ में तो हम नहीं लेंगे, हमारे अचला में बांध दो। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ऐसा भागलपुरी सफेद चादर ओढ़े थे, उसका खूंट उन्होंने ऐसे खूंट छोड़ दिया, इसमें बांध दो। 5 रुपए दक्षिणा थी, अब तो 5 रुपए की कीमत नहीं रह गई, उस समय तो 5 रुपए भी बहुत अच्छी दक्षिणा मानी जाती थी, क्योंकि 8 आना 4 आना दक्षिणा में मिलते थे, भंडारे में रुपया भी मिल जाता था सिक्का। 5 रुपए दक्षिणा थी। तो कपड़े के खूंट में बांध लिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कोई इतना भी नियम पालता तो गलत है, हम बिल्कुल नहीं कह, हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन इसकी भी आवश्यकता क्या है? जब हम नहीं छूते हैं तो फिर कपड़े में बांधने की क्या जरूरत है, और कपड़े में ही बांध लिया तो हाथ में लेने न लेने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? को भल कहो, लोग हमको भला कहें, अच्छा कहें, हमारे ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रशंसा करें, और देऊ कछु, हमें कोई कुछ दे। भंडारा हो रहा था खाक चौक में, तो महाराज जी स्वभाव के खरे से आपको तो पता ही है, पहाड़ी बाबा महाराज, उनके बिना चिट्ठी के कोई पंगत नहीं कर सकता। भंडारा यदि हो रहा तो हमारे देव चिट्ठी वाले आ जाओ, बिना चिट्ठी वाले केवल प्रसाद पाने को मिलेगा, दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी। एक महान भाव आए, महात्मा थे, अच्छी विशाल काय शरीर था, बोले बाबा हम पे चिट्ठी ना है, भाषा से ब्रजवासी लग रहे, बाबा हम पे चिट्ठी ना है, तो हमारे बोले प्रसाद पालो, प्रसाद पालो, दक्षिणा नहीं मिलेगी। बैठ गए, प्रसाद पाए, तीन पंगत उठी तब तक तो वो पाते रहे। खूब खीर खूब पुआ है, धर जा दे जा। खूब खीर पुआ उन्होंने प्रेम से पाया, महाराज जी प्रसन्न हुए। तीसरी पंगत जब उठ गई तो महाराज जी बोले, महात्मा धुलाई सफाई होगी, उठ जाओ। बोले, आपका नियम है कि बिना चिट्ठी के आप दक्षिणा नहीं देते, हमारा नियम है बिना दक्षिणा लिए हम उठते नहीं। महाराज जी बोले, अरे बड़ा बंड साधु है, अरे पहले बिना चिट्ठी के बैठ गया और 10 मूर्ति बराबर अकेले खा गया, अब कहता बिना दक्षिणा के नहीं उठेंगे, उठे यहां। बाबा हमारा नियम है बिना दक्षिणा लिए हम उठे ना है। तो महाराज जी बोले विद्यार्थियों से, पानी खींचो, पानी पानी पानी छोड़ो, यहाँ धुलाई करो, अपने आप उठेगा। वो कुआ से पानी खींच खींच के फेंकने लग गए, बच्चे तो बच्चे। तो बोला महात्मा, बोला अरे अरे गुरु, बड़ी तरी आएगी, गर्मी लग रही, तरी आएगी, वाह बाबा उठेंगे नहीं। महाराज जी हंस गए। महाराज जी बोले, भाई इसको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, 5 रुपए दक्षिणा दिए। बोले बाबा, इतने जी में हम और 5 ही रुपया दे रहे हैं, बताओ हैं? ले 5 रुपया और ले, डबल ले। फिर बोले, बाबा एक बात कहूं? हाँ बोल। बोले, ये पानी टपक रहा हो कपड़ांते में, ऐसे लतानते जाऊंगो तो कोई कहा कहेगो कि महात्मा के संग ऐसा हो खाक चौक में। बाबा एक अचला होए तो अचला हो जाए, तेरी जय। डबल दक्षिणा ली, अब अचला मांग रहा हो? बाबा देख लो, बदनामी तो तिहारी होगी। महाराज ले ले, ले ले अचला ले अचला ले। ये तो कोई संतों का विनोद है, पर हमारी अपनी स्थिति ये है कि हम ज्ञान का साधन, भक्ति का साधन, वैराग्य का साधन भी करते हैं, जोग जुगत भी साधते हैं, पर को कछु दे, हमें कोई कुछ दे दे और लोग हमें भला कहें, यह वासना न उड़ते जाए। इसीलिए भ्रम दूर नहीं हो रहा है साधन करने पर भी। इस वासना को भी मिटाना है कि हमें कोई अच्छा कहे, इसकी इच्छा साधक को नहीं रखनी चाहिए। हमें कोई कुछ दे, इसकी इच्छा भी साधक को नहीं रहनी चाहिए। सर्वथा अयाचित वृत्ति से निर्वाह। यदि ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहता है तो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के वचन है। महाराज जी कहते थे, अत्यंत आवश्यकता होने पर भी अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी से किसी भी वस्तु की याचना नहीं की गई। उस वस्तु की बहुत आवश्यकता है, महाराज जी ने कभी कहा ही नहीं किसी से, पूरे जीवन में नहीं कहा। दमोह में, दमोह शहर है, मध्य प्रदेश का जिला है, वहां कथा थी भक्तमाल की, तो लगातार 10 वर्ष महाराज जी की कथा हुई वहाँ, प्रत्येक शारदीय नवरात्रि में होती थी। तो आरंभ में दास महाराज जी के साथ गया था। महाराज जी के पास एक पीतल की बाल्टी जैसी थी, कमंडल बड़ा, जिसमें लगभग 4-4.5 किलो जल आ जाए। तो वो एक दिन पहले यहीं चोरी हो गई, और चोरी भी चोर को महाराज जी ने ले जाते हुए देखा, फिर भी बोले नहीं। यहीं जगन्नाथ घाट पे एक जाट देवता रहते थे, वो ये लीला करते थे। तो हमने कहा, महाराज जी कहाँ गए? महाराज जी बोले, वो जगन्नाथ घाट वाला वो ही ले गया। तो आप जग रहे थे? हम तो जग रहे थे। तो आपने रोका टोका क्यों नहीं? महाराज बोले, हमने सोच लिया कि इनका कहीं उपाय लगाना होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो दूसरी ले लेंगे। ले गए बाल्टी, कोई बात नहीं। अब वो मिली नहीं। दूसरे दिन हम लोगों का उत्कल एक्सप्रेस था, उसके टिकट था। तो वहां जैसे ही पहुंचे तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिए। दूसरे दिन, और बोले कि जाओ बर्तन की दुकान पर चले जाओ, कोई बड़ा लोटा हो जिसमें कम से कम 4 सेर जल आ जाए, या कोई बाल्टी जैसी हो पीतल की हो, ये 200 रुपया इसे खरीद लाना। उनका ठीक है, जैसे हम रुपया लेकर बाहर निकले, एक साइकिल वाले सज्जन मिल गए। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि बर्तनों की दुकान कहाँ है, आपको क्या काम है? उनकी काम यही है कि वो हमारे महाराज जी गुरु जी के लिए एक पात्र लाना है, बर्तन लाना है। अरे बोले आप कहाँ जाओगे? और मैं ले आता हूँ। कितना बड़ा चाहिए? वहाँ बुंदेलखंड में कसेड़िया कहते हैं, इतनी बड़ी, उसको कसेड़िया बोलते हैं। कितने बड़ी कसेड़िया चाहिए? हमने कहा कम से कम 4-4.5 किलो पानी आ जाए। बोले अच्छा, और भीतर हाथ डाल के सफाई हो जाए ना? ठीक। पैसा देने लगे, उन्होंने कहा नहीं पैसा नहीं, आप हम ले आते हैं। चले गए, हम वहीं खड़े थे, और थोड़ी देर में वो आए, आकर के उन्होंने हमको लोटा दे दिया। पैसा हम देने लगे तो बोले नहीं पैसा नहीं लेंगे, महाराज जी के लिए चाहिए, हम पैसा क्यों लें? नहीं लिया उन्होंने पैसा। हम पहुंचे और महाराज जी के सामने लोटा रख दिया, और जो 200 रुपया थे वो भी रख दिए। बोले वाह, बहुत अच्छा भगत बनिया मिल गया, बर्तन भी दे दिया और पैसा भी वापस कर दिया, पैसा भी नहीं लिया, बहुत अच्छा दुकानदार मिला। हमने सारी बात बताई, महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, आओ भगवान विराज। महाराज ऐसा ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा, उदास होकर के कहा, दास को पंडित जी कहते थे, बोले पंडित जी जब से गृह त्याग किया है तब से आज तक अत्यंत आवश्यकता होने पर भी किसी भी वस्तु की याचना न तो सीधे सीधे इधर आगे आ जाए, आगे आगे बिराजे, अच्छा वहां कुर्सी पर बिराजे, वहां बिराजे, तो न तो सीधे सीधे और ना ही प्रकारांतर से किसी भी वस्तु की कभी कोई याचना नहीं की गई, पर इतने लंबे समय के नियम को तुमने भंग कर दिया हमारे, अब तुम मेरे निकट नहीं रह सकते हो, वृंदावन चले जाओ, पढ़ो और विद्यार्थियों को पढ़ाओ, अब मेरे साथ तुम कभी नहीं रह सकते। तुमने हमारे व्रत को भंग कर दिया, बाला नाम रोदनम बलम, हम रोने लगे, दया करुणा तो उनमें क्या कहना, अपार दया करुणा थी। बोले हमने कहा महाराज जी ये दंड न दें कि अब तुम मेरे पास नहीं रह सकते, हमसे भूल हुई, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, आप आज्ञा करो वापस करके आओ। फिर हम वो बर्तन लेकर फिर बाहर निकले, सौभाग्य से वे सज्जन पुनः मिल गए। बोले अब क्यों आप दुखी हैं? अरे मैंने कहा महाराज जी नाराज हो गए, हम गए दिया, वो भगवान की बड़ी विलक्षण, वो 200 रुपए का ही था वो लोटा वो उतने का ही था। बहुत समय तक महाराज जी के निकट हो रहा, महाराज जी व्यवहार करते रहे, ये है जीवन। वो महाराज जी कहते थे कऊ कछु दे कऊ भल कहऊ देऊ कछु, ये महाराज जी बोलते थे, असी वासना न उड़ते जाई, कोई हमें कुछ दे और लोग मुझे अच्छा कहें भला कहें ये वासना हमारे मन से नहीं जा रही है। यही कारण है कि हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे, हमारे यत्न में हमारे साधन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हमारे ब्रह्म की निवृत्ति हो सके। ब्रह्म निवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं पर ब्रह्म निवृत्त नहीं हो रहा है, क्योंकि भगत ज्ञान वैराग्य सकल साधन लिए ही लाग उपाई को भल कहो देव कछु असि वासना न उड़ते जाई। इसलिए हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे। आगे कहते हैं जेहि निसि सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जागे। मोह निशा सब जग सोवनि हारा देखे सुपन अनेक प्रकार। मोह की निशा में संसार के जीव सो रहे हैं, पर आपकी कृपा के भाजन जो जीव हैं वो उस मोह निशा से जग जाते हैं। इस प्रकार के कई पद पहले आ चुके हैं विनय पत्रिका में। यही जग जागे ही जामनी योगी परमारथी प्रपंच वियोगी, उसमें लिखा है कि जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव। ये पद पहले आ चुका है, जानकीश की कृपा जगावती सुजान जीव। वस्तुतः जानकी नाथ की कृपा ही जीव को जगाती है। तो आपकी कृपा जीव को जागृत करती है, अर्थात आपका कृपा पात्र जन भक्त वैष्णव उस मोह निशा से जागृत हो जाता है, जागता है। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हमने दूसरों को जगाने का ठेका ले रखा है, जागो जागो जागो सबको आवाज लगा रहे हैं, खुद ही सो रहे हैं। जाग प्यारी अब का सोवे, हमारी करनी ऐसी है कि उस करनी को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जागने वालों का जीवन ऐसा नहीं होता जैसा हमारा जीवन है। ये तो घोर तमोगुण में पड़े हुए जीवों का जीवन है, ऐसा हमारा जीवन है। स्वयं का जीवन अपावन है, स्वयं मोह निशा में सो रहे हैं और सारे संसार को जगाने के ठेकेदार हम बने हुए हैं। तो भगवान अपनी करनी को देखकर, अपने अंतःकरण की स्थिति को देखकर हमें बड़ा डर लगता है कि हमारा होगा क्या। हे भगवान, यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवत, कैसे कैसे मनोरथ नहीं जीव करता है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और स्थिति क्या होती है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलनीम गज उज्जार। जैसे वो भौरा मनोरथों में जी रहा था, ठीक स्थिति हमारी वैसी ही है। रात्रि बीत जाएगी, सुप्रभात होगा, कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। सोच ही रहता तब तक हाथी ने उसको ग्रास बना लिया। तो ये स्थिति हमारी है, न जाने कैसे कैसे मनोरथ नहीं हम अपने मन में सोचते हैं। अब कई बार तो शास्त्री जी भजन साधन के मनोरथ भी करते हैं, कहते अभी तो बहुत व्यस्तता है, स्थान के बहुत काम है, ये काम है, अमुक ट्रस्ट का काम, अमुक संस्था का काम है, अभी कोई चेला चेली भी संभालने लायक हुए नहीं है, अभी नहीं, कोई बढ़िया योग्य मिलेगा उसको सब संभला देंगे, बाद में एक गुफा बनाएंगे फिर उसमें रहेंगे, गुफा बना के भी लोग तीन तीन साल गुफा में रहने के बाद नास्तिक महासंघ की स्थापना कर देते हैं, हाँ ये भी संसार में दिखाई पड़ते हैं। इसी वृंदावन की बात है, एक महान भाव 3 वर्ष गुफा में रहे, कितने वर्ष, 3 वर्ष के 2 वर्ष, 3 वर्ष रहे, बड़ा प्रचार हुआ गुफा में रहने का 3 साल, और अब उन्हीं महान भाव की स्थिति ये है कि वो धर्म को, ईश्वर को, सदाचार को, वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते, गीता भागवत रामायण बिल्कुल नहीं मानते हैं। और दुखद बात यह है कि प्राचीन मंदिरों के गोस्वामी गणों के बालक उनके संग में सम्मिलित हो गए, वृंदावन जैसी भूमि में नास्तिक सम्मेलन हुआ था हमारा, नास्तिक सम्मेलन, ये 3 वर्ष गुफा में रहकर साधन का परिणाम है। ये होता क्यों है, ये हो क्रिया दक्षो दक्षः, कर्मकांड में अत्यंत दक्ष यज्ञ यजमान, दक्ष यजमान है, और ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम, भगवत विभूति में ब्रह्मर्षियों भृगु जी को भगवान की विभूति कहा गया, साक्षात महर्षि भृगु उस यज्ञ के आचार्य हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, वेदात्मा ऋषि उस यज्ञ के होता, उद्गाता, ऋत्विक आदि कर्म कर रहे हैं, पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं था, उस कर्म का उद्देश्य था देवाधिदेव भगवान शिव को अपमानित करना, भगवान शिव का तिरस्कार उस यज्ञ का प्रयोजन था। क्या क्या हुई स्थिति दक्ष के यज्ञ की, कर्म अत्यंत पवित्र है ये अच्छी बात है, पर उस पवित्र कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए, कर्म पवित्र है उद्देश्य पवित्र नहीं है तो कर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाए। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि एक डकैत था, उसको वैराग्य जगा तो महात्मा के पास पहुंच गया, बोला हमको तो अब वैराग्य जग गया, हमको आप साधु बना दीजिए। महात्मा ने सोचा कि इसकी इच्छा के विरुद्ध तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, और ये इस प्रकृति का जीव है नहीं, पिंड कैसे छुड़ावे। तो उन्होंने क्या किया, उस डकैत व्यक्ति को एक अपने धुना का अधजला लक्कड़ दे दिया, कहा इसको कंधे पर रखकर सब तीर्थों में विचरण करो राम राम करते हुए, और जब ये लक्कड़ हरा भरा हो जाएगा तब हमारे पास है, तब तुम दीक्षा के योग्य हो जाओगे। ये अधजला सूखा लक्कड़ हरा हो जाए, इसमें पत्तियां निकल आए तो फिर समझ जाएंगे कि अब तुम दीक्षा के लायक हो, फिर हम तुमको दीक्षा दे देंगे, सब तीर्थों में इसको स्नान कराओ, राम राम जपो। जो आ गया महाराज श्रद्धावान था, चल पड़ा। अभी एक ही दिन गंगा जी की ओर चला था, एक ही दिन हुआ था, तो जंगल था, गांव के बाहर की बात है, एक बटवृक्ष के ऊपर बैठ गया, नहीं बटवृक्ष के नीचे बैठ गया, रात्रि का समय था, और उसी बटवृक्ष के ऊपर कुछ चोर बैठे थे। वे योजना बना रहे थे कि निकट का ये जो गांव है इसमें धनाढ्य लोग बहुत रहते हैं, तो आज रात को हम लोग यहाँ डकैती डालेंगे और चारों ओर से गांव में आग लगा देंगे, बाहर किसी को निकलने नहीं देंगे जिसमें दूसरे गांव के लोगों को ये सहायता के लिए बुला सकें, और पूरी रात हम लोग लूटपाट करेंगे और खूब क्या कहना खूब माल लूट करके ले जाएंगे। कैसे कैसे चोरी करेंगे, कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसे डकैती होगी, सारी योजना बन गई। अब ये तो महाराज उन्हीं संस्कार वाला था, ये सब बात सुनता रहा चुपचाप बैठे बैठे। देखा होगा कोई कोई बटवृक्ष बहुत बड़े होते हैं, जटाएं नीचे होती हैं तो गुफा जैसी भी बन जाती, उसमें छिपा हुआ था ये। इसके मन में आया कि लोग कितने सुख पूर्वक सो रहे होंगे, ये दुष्ट आग लगाएंगे, कितनी गाय जल जाएंगी हैं, कितने लोग जल जाएंगे, सोते सोते जल जाएंगे, हाय हाय, तो बड़ा अनर्थ होगा। ये धन लूटेंगे उससे भी लोगों को बड़ी पीड़ा होगी, तो इतनी हत्या तो हमने की ही है, इनको ठिकाने क्यों न लगा दिया जाए। वो लक्कड़ तो आई उसके पास में, लक्कड़ लेकर के वो एक जगह छिप गया। अब एक एक करके चोर उतर रहे थे, तो ऐसी घात लगाकर बैठा था कि जैसी वो चोर उधर से निकलते तो ऐसे मर्मस्थल में ऐसा प्रहार करता उस लक्कड़ का कि वो च्यू म्यू कुछ बोल ना पाता, वहीं उसका प्राणांत हो जाता। तो 8-10 चोर थे, धीरे धीरे एक एक करके 9 चोर खत्म हो गए। 10वें चोर ने विचार किया कि जो उतरता है फिर आगे आवाज वाज कुछ नहीं सुनाई पड़ता, आखिर ये जाते कहाँ हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो उतरा तो ये तो लकड़ लेके तैयार खड़ा था, फिर इसके लिए छिपने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो आ गया सामने डटके और कहा कि मैंने ही तुम्हारे साथियों को मारा है, तो ये लड़ाई हो गई, उसको भी मार दिया। अब मारने के बाद रोने लग गया, मन में सोचने लग गया कि अरे राम राम, बाबा जी ने कहा था कि देखो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, और अब तुम आकाश वृत्ति से जो मिले उसी से निर्वाह करना, राम राम जपना, तीर्थों में स्नान करना, इस लक्कड़ को स्नान कराना, हरा भरा हो जाए तब लाना, तब आना दीक्षा के लिए, और मैं तो आज पहली दिन इतना भयंकर पाप हो गया, इतने लोग मैंने मार डाले, क्या करें, हमारा लगता है संस्कार ही बिगड़ा हुआ है। तो पश्चाताप कर रहा था, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ तो उसने क्या देखा कि उसका जो अधजला लक्कड़ था वो हरा हो गया, उसमें पत्तियां निकल आई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा जी तक भी नहीं गए और ये लक्कड़ में से पत्तियां कैसे निकल आई। अब गुरुजी ने तो यही कहा था कि जब ये हरा भरा हो जाए तब आ जाना, लौट के आ गया। गुरुजी ने करे भाई, बोले महाराज ऐसे ऐसे लक्कड़ हरा हो गया। तो महाराज जी कहते थे कि गुरुजी ने कहा कि बेटा इस लक्कड़ के हरे होने का कारण ये है कि प्रत्यक्ष में तुम्हारे कर्म में हिंसा दिख रही थी, पर उन दुष्टों की हिंसा ने पूरे गांव के जीवों की रक्षा कर ली, न जाने कितने गऊओं की, कितने ब्राह्मणों की रक्षा कर ली, तो उतने जीवों की सुरक्षा के पुण्य से ये तुम्हारा अधजला लक्कड़ हरा हो गया। हम माला जप रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म है माला जपना, पर किसी के अनिष्ट के लिए माला जप रहे हैं तो माला जपना भी हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवत, बड़े बड़े मनोरथ हम करते हैं और हमारे मनोरथ भग्न हो जाते हैं, हमारे इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। सुख इच्छत दुख पावे, चाहते सुख हैं, परिणाम में मिलता दुख है। गोस्वामी जी ने मानस जी ने कहा है, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता है। सुख चाह ही मूढ़ मनुष्य सुख चाहता है पर वो धर्म परायण नहीं। महाभारत में तो भगवान व्यास जी ने कहा है, धर्मात अर्थस्य कामस्य किमर्थम न सिद्ध्यते। धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम की पूर्ति होगी, किमर्थम न सिद्ध्यते। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है, धर्म की उपेक्षा कर रहा है। प्रहलाद जी महाराज तो कहते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनः सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखम यत्नतः। देहिन्द्रियादि के सन्निकर्ष से प्रारब्ध के अधीन प्राप्त होने वाला जो सुख है वह सहज ही प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए विशिष्ट प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे? यथा दुखम, मनुष्य सुख प्राप्ति का प्रयास करता है पर प्रारब्ध के अधीन जितना सुख प्राप्त होना सुनिश्चित है उतना ही उसे मिलता है, उससे अधिक नहीं। कोई भी दुख नहीं चाहता पर प्रारब्ध के अधीन जो दुख भोगना उसको निश्चित है, वो दुख उसको भोगना ही पड़ता है। एक घटना हम सुनावे पर छोटी सी बात है, समय भी पूरा होने वाला है, पद भी पूरा हो रहा है। इस शरीर के ज्येष्ठ पितामह थे पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। अपने संपूर्ण जीवन में उनकी कभी त्रिकाल संध्योपासन नहीं छूटा और 1000 गायत्री नित्य जपते थे। श्रीमद् भगवद गीता विष्णु सहस्रनाम का नित्य पारायण करते थे और दुर्गा पाठ भी प्रायः नित्य करते थे। गांव में रहे, बाहर ज्यादा कहीं घूमे नहीं, एक बार तीर्थ यात्रा कराए, बार बार तीर्थ यात्रा भी नहीं गए। शरीर भी खूब लंबा चौड़ा था, शरीर छोड़ने के बाद भी 1 क्विंटल से ऊपर होंगे, 1 क्विंटल से ऊपर होंगे, विशाल शरीर था। महाराज जी कहते थे कि देव पुरुष है। लगभग 96 की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ, पूरे 3200 दांत, इतनी बढ़िया नेत्र ज्योति के पंचांग देख लेते, पढ़ लेते, छोटे अक्षर अखबार पढ़ लेते, चश्मा लगा ही नहीं पूरे जीवन में, कान से थोड़ा ऊंचा सुनने लगे और जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े, पूर्ण स्वस्थ। 24 घंटे में 1 बार भोजन करते थे, न सवेरे बाल भोग न रात को ब्यारू, रात्रि में ब्यारू में दूध और नेक्स्ट तो गुड़, दूध गरम गरम पीते जाएं, गुड़ पाते जाएं, और दोपहर में 1 समय भोजन। पर अब भोजन किसी के यहाँ खाने का तो प्रश्न ही नहीं था, और भोजन में कम से कम 100 ग्राम घी रोज, एक कटोरी थी उसके भर के घी चाहिए, वो भी गऊ का घी ताजा कड़काया हुआ, 1 कटोरी घी रोज उनको, 100 ग्राम घी चाहिए रोज। आयुर्वेद घृतम तेजो वही घृतम, घी की बड़ी स्तुति करते थे, कहते रहे देखो संध्योपासन में वो कहते तेजोसी शुक्रमसी मृतमसी धाम नामस प्रियम देवा नाम नादृष्टन देव यजन मसी, वो कहते थे घी की स्तुति है, घृत स्तुति है। तो घी के बड़े प्रेमी थे, एक कटोरी घी चाहिए। विवाह शादी वगैरह हो तो उसमें भी उनको तो जो खाते थे वही चाहिए, ये सब मिठाई फिठाई नहीं। बड़े पवित्र आत्मा थे, ज्योतिष के भी पंडित थे, तो अपने जन्मांग का विचार करने लगे कि हमारा मार्केश कब है, कैसे कैसे मरेंगे। तो उधर व्याधि से शरीर पूरा होगा, तो कहने लगे हमें तो बीमारी भई नहीं होगी कैसे। उनके एक मित्र थे ब्राह्मण देवता, मोहल्ले में उनका घर था, बचपन के सखा थे, समान वयस्क आयु के थे। उन्होंने कहा कि आपका न्योता हम अपने घर में करना चाहते हैं। अरे बोले हमने बरसों हो गए कहीं न्योता खाया नहीं। बोले नहीं बढ़िया कच्ची रसोई, क्यों ब्राह्मण हैं और पा सकते हैं, आपके लायक बनेगा। तो बरा बनते हैं वहाँ, बरा बने, कढ़ी पकोड़ी बरा और सब चीज बनी, उसमें फरा भी बने, बरा फरा, फरा जानते हैं, पानी में पूड़ी उबालते हैं, फिर उसको गाय के घी में डुबाकर बूरे के साथ पाया जाता है, उसको फरा कहते हैं। होता तो स्वाद में बहुत अच्छा है फरा, पर वो पचाना अच्छे शक्ति संपन्न व्यक्ति का काम है। खुराक भगवान की दया से उनकी अच्छी थी, एक ही समय पाते थे, तो खूब आग्रह पूर्वक जिमाया। तो वो कटोरी घी क्या, घी भी ज्यादा, क्योंकि दाल में भी घी और भात में भी घी और फरा के साथ घी, तो घी की मात्रा भी अधिक हो गई। और उसके बाद उनको महाराज संग्रहणी जैसी हो गई, और फिर धीरे धीरे उसी व्याधि में उनका शरीर चला गया। तो उन्होंने कहा देखो ये मित्र ने मेरे निमंत्रण किया, लेकिन क्या मित्र के मन में ये भावना रही कि इनका पेट बिगड़ जाए और इनकी तबीयत बिगड़ जाए और बाद में शरीर ही पूरा हो जाए। उनकी मन तो न उनके उनकी वृत्ति नहीं रही। ये इसको यथा दुखम अयत्नता, दुख प्राप्ति का यत्न नहीं किया गया, पर प्रारब्ध में वो दुख भोग लिखा है। तो तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। ऐसी स्थिति बनती है और चित्रहार करहीन जथा स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। कोई चित्रकार चित्र तो बनाना चाहता हो, हाथ उसके हैं नहीं, चित्र बना सकता है? तब वह कैसे चित्र बनाता है? वो मन के चित्र बनाता है, मन से कल्पना कर सकता है। ऐसे ही क्रिया रूप में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल मनोरथ में जी रहे हैं, तो ऐसे मनोरथ के चित्र बनाने से तो काम चलेगा नहीं, क्रिया रूप धर्म का आचरण हमें करना पड़ेगा, भक्ति का अनुष्ठान हमें करना पड़ेगा। अब अंतिम बात कह रहे हैं कि हे भगवान, भले ही हमारा भ्रम न जा रहा हो, हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य भी इसी प्रयोजन के लिए हो कि कोई कुछ दे और हमको भला कहे, सब ठीक है, सब दोष हम स्वीकार करते हैं, हम भग्न मनोरथ भी हैं, हम दूसरों को जगाने की बात कहते हुए भी खुद सो रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी मुझे भरोसा है मेरा कल्याण तो होने ही वाला है, उसमें कोई अवरोध उपस्थित नहीं होगा। क्यों? बोले मुझे आपके नाम का आश्रय है, भले ही ज्ञान वैराग्य भक्ति हमें न मिल पाया हो। ठाकुर जी बोले कौन से नाम का आश्रय है? बोले ऋषिकेश सुनि नाम, आपके ऋषिकेश नाम का आश्रय। भक्ति क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की उपासना का नाम भक्ति है। तो ऋषिकेश सुनि नाव, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, गोविंद हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, यह नाम सुनकर के मेरे भीतर बहुत भरोसा आ गया। जो जिसका स्वामी है उसकी जिम्मेवारी उसी के ऊपर है। देखो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तो हैं ही, मन भी इंद्रिय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी अंतर इंद्रिय है। हाँ, इंद्रिया नाम मनस्यास्मि भगवान ने कहा है। तो बहिरेन्द्रिय है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय ये अंतर इंद्रिय है। तो केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के स्वामी आप नहीं हैं, अंतर इंद्रियों के स्वामी भी आप ही हैं। इसका मतलब हम तो ऋषिकेश को भज रहे हैं, अभी अपना धन आप संभालो, इन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को आप संभालिए, इस अंतःकरण को आप संभालिए, क्योंकि ये वस्तु आपकी है। हाँ हाँ, संभालने का अर्थ क्या है कि इनको अपनी सेवा प्रदान कीजिए। आप अपनी ओर से कृपा करके हमारे मन को बुद्धि को चित्त को अहम को अपने में समर्पित कीजिए। अपनी ओर से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी मन कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चित सप्तोदये इत्यादि प्रकार से हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को सबको आप अपने भजन में लगाइए। भजन क्या है? प्रेम पूर्वक सेवन, निष्काम भाव से किया गया सेवन, यही भजन है। इस भजन में लगाइए, क्योंकि ऋषिकेश सुनि नाउ जाऊं बलि। आपका ऋषिकेश नाम सुनकर मैंने आश्रय लिया और मैं आपकी बलि जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। अति भरोस जिए मोरे, आपके ऋषिकेश नाम का मेरे हृदय में बड़ा भरोस नहीं, अति भरोस है, भरोस नहीं अति भरोस। ये भरोस क्या है और अति भरोस क्या है? विश्वास को ही भक्ति कहते हैं, विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं तही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। तो महाराज जी, भक्ति तो विश्वास है, प्रपत्ति क्या है? महाविश्वास पूर्विका प्रपत्तिर भवति। भक्ति विश्वास है और प्रपत्ति शरणागति न्यास विद्या जिसको कहा गया वह महाविश्वास पूर्वक है। रक्षिष्यति इति विश्वासः। यहाँ ये प्रपत्ति का भाव है, शरणागति का भाव इस पद में। अति भरोस, भरोसा तो भक्ति है, अति भरोस आप पर अत्यंत भरोसा है। जिए मोरे, हृदय में भरोसा है। क्या भरोसा है? बोले आप ऋषिकेश हो इसलिए तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे बनहीं प्रभु तोरे। तुलसीदास, तुलसीदास का इंद्रिय जन्य जो दुख है वो तो आपके नष्ट करने से ही नष्ट होगा। हमारे बस की बात होती तो हमने कब तक का कर लिया होता। ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। बस मैं तो आपके ऋषिकेश नाम को सुन करके आपकी बलैया लेता हूँ, आपकी बलिहारी जाता हूँ। अब हमने अपना काम कर दिया, अब जो बकाया सो तुम करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी संक्षिप्त चर्चा के साथ आज यह प्रकरण समाप्त होता है और कल 120वें पद की चर्चा हम करेंगे। एक बात जी, जी हो जाए कुछ, तो उसमें आत्मनाम गुरु चाहिए साक्षात। क्या मान जी? हाँ, गुरुदेव का नाम साक्षात नहीं लेना चाहिए जी। तो पहला श्लोक कहाँ से आए? ब्राह्मण है। अच्छा, हुआ कुछ यहाँ पर संक्रमण में भी कमार लोग भी बड़े लोग भी ब्राह्मण कहते हैं, ये लोग ब्राह्मण। जी जी जी, आपको मथुरा के हैं? मिथिला से आए हैं सर? मथुरा मथुरा के हैं सर।